بهار می رود و گل ز باغ می گذرد، پیاله گیر که فصل دماغ می گذرد. در خانه بی گانه دل تنگ منی است، در خانه بی گانه دل تنگ منی است، با قسمت و تقدیر سر جنگ منی، قسمت و تقدیر سر جنگ منی است. نزوقه ها ندارم و نمال کمالم، نزوقه ها ندارم و نمال کمالم، مجنون تو دانش و فرهنگ منی است، مجنون تو دانش و فرهنگ منی است، خاموش نفسم شوخی ها هنگ منی نفس نازده هر شب سهرم گذرد، خاموش نفسم شوخی ها هنگ منی است، سر جوش بهار لدبر رنگ منی است، سر جوش بهار لدبان رنگ منی است. نجات می طلبی خاموشی گزین بده، که در طریق سلامت خاموشی استاد است، خاموش نفسم شوخی ها رنگ منی نیست، سر جوش بهار ریا دبا رنگ منی نیست. هر سنگ که سایقل بشود همچو بلور است، هر سنگ که سایقل بشود همچو بلور است، در شیشه به کینه دل سنگ منی نیست، خاموش نفسم شوخی ها انگ منی.